Włączonych z promocji na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sytuacja epidemiczna nie najlepsza, to prognoza ministra zdrowia. Te kolejne dni, a nawet tygodnie najbliższe, będą bardzo ciężkie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej. 3 lata więzienia dla księdza za wykorzystywanie seksualne ministranta. Wyrok wydał sąd w Tarnobrzegu. To taki test przed prawdziwym sprawdzianem. Za 2 godziny ruszają próbne egzaminy 8-klasisty. Czeka nas trudny miesiąc wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski przedstawił w Sejmie informacje na temat obecnej sytuacji. Tylko w pierwszej połowie marca w Polsce było tyle zachorowań na COVID-19, ile przez cały poprzedni miesiąc. Czeka nas trudny miesiąc, podczas którego system polskiej opieki zdrowotnej znowu będzie testował swoją wydolność, znowu będzie testował, jak dużo pacjentów może przyjąć. Szef Komisji Zdrowia Tomasz Latos z PiS-u podczas debaty sejmowej podkreślał, że mimo trudnej i spodziewanej jeszcze trudniejszej sytuacji w szpitalach, zabiegi związane z ratowaniem życia nadal będą wykonywane. Tu są mądre, ważne decyzje poszczególnych lekarzy, które kwalifikują do określonych zabiegów. Ale to także, szanowni państwo, pewne wspólne działanie i nasza wspólna solidarność. Niektóre procedury, o tym mówił pan minister, mogą być odłożone o kilka tygodni na czas po ustąpieniu przynajmniej szczytu trzeciej fali. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że rząd podejmował właściwe decyzje. Jednak zawsze powinien społeczeństwu mówić prawdę o pandemicznej sytuacji. Ona może być czasem bardzo trudna, bolesna i nieprzyjemna, ale ona jedyna ma szansę przeprowadzić nas przez pandemię. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono blisko 14,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19. Zmarły 372 osoby. W szpitalach przybyło ponad 900 chorych. Jutro lub w piątek mogą zostać ogłoszone nowe decyzje dotyczące obostrzeń epidemicznych w kraju. 3 lata więzienia dla księdza za wykorzystywanie seksualne 12-letniego ministranta i nakłanianie go do składania fałszywych zeznań. Wyrok wobec 58-letniego duchownego ogłosił sąd w Tarnobrzegu, mówi jego rzecznik, sędzia Marek Nowak. Kara łączna, jaką wymierzono oskarżonemu, to jest kara 3 lat pozbawienia wolności. Dopóź tego orzeczono jeszcze zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym przez okres 8 lat, zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 100 metrów, również na taki okres, a oprócz tego zakaz prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej z młodzieżą, również na okres 8 lat. W latach 1997-2006 ksiądz Józef G. był proboszczem jednej z parafii w Tarnobrzegu. Później został przeniesiony do Ostrowca Świętokrzyskiego. Wyrok nie jest prawomocny. Nie są obowiązkowe, ale mogą pomóc przygotować się do prawdziwego sprawdzianu. O 9:00 w całym kraju rozpoczynają się próbne egzaminy 8-klasisty. Jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, próbny sprawdzian daje możliwość poczuć się jak w trakcie prawdziwego egzaminu. Jest to sposób na sprawdzenie się w takiej pracy z arkuszem w czasie, który jest ograniczony, podobnie jak to będzie miało miejsce na egzaminie. Dzisiaj o 9:00 uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w piątek z języka obcego nowożytnego. Ze względu na przedłużające się zdalne nauczanie, egzamin 8-klasisty jest przygotowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie jak dotychczas w oparciu o podstawę programową. To nie koniec zmian, mówi Marcin Smolik. Jest mniej zadań we wszystkich arkuszach, tak jak zapowiadaliśmy, natomiast czas na rozwiązanie tych zadań jest taki sam, jak był w latach ubiegłych. Szkoły mogą przeprowadzić próbny egzamin 8-klasisty stacjonarnie, w ścisłym reżimie sanitarnym lub zdalnie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Premierzy Polski i Francji spotykają się w Paryżu. Tematy spotkania to walka z koronawirusem oraz współpraca gospodarcza, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Polska chociażby w zakresie wspólnej polityki rolnej ma wspólne interesy z Francją. Również łączy nas podejście do kwestii energetycznych, chociażby w zakresie podtrzymania istotnej roli energii atomowej w obszarze europejskim. Tutaj również przecież toczą się dyskusje wokół spraw budowy elektrowni atomowej w Polsce, czy chociażby współpracy polsko-francuskiej w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tutaj mówimy o kwestii szybkich kolei. Mają być też poruszone kwestie planu odbudowy po pandemii, polityki klimatycznej oraz bezpieczeństwa i Obronności. Blisko 1000 kopciuchów zniknęło z polskich domów od 2014 roku. Wynika z raportu Instytutu Ekonomii Środowiska i Polskiego Alarmu Smogowego. Tego typu kotły należy wymienić jeszcze w niemal 3 milionach gospodarstw domowych. Nadal jesteśmy na początku procesu wymiany pieców na nowoczesne, podkreśla rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej. To pokazuje pewną zmianę świadomościową, taką postawę, która prowadzi do tego, że w najbliższym okresie liczę na to, że ta wymiana kotłów jeszcze przyspieszy, bo 3 miliony kopciuchów, no to jest połowa polskiego smogu z tych 3 milionów kopciuchów. To musi zniknąć w ciągu najbliższych kilku lat. Coraz mniej osób ogrzewa domy węglem. W raporcie podano, że w ciągu 6 lat odsetek takich gospodarstw domowych spadł z 69 do 51%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Puchar Ameryki, najstarsze trofeum sportowe żeglarskiego świętego Grala obronili Nowozelandczycy. Kiwis can fly! Stanley's most treasured prize! The America's Cup stays in New Zealand! Emirates Team New Zealand pokonał sycylijskiego pretendenta Luna Rossa Prada Challenge 7-3. 36. edycja America's Cup odbyła się na zatoce Hauraki u wybrzeży Auckland w Nowej Zelandii. Jednostki to super szybkie jachty mogące unosić się nad wodą i żeglować nawet czterokrotnie szybciej od prędkości wiatru. Pierwsze regaty, w których wręczono tę niezwykle prestiżową nagrodę, odbyły się w 1851 roku wokół angielskiej wyspy Wight. A teraz zupełnie inna liga. Liga Mistrzów. Manchester City i Real Madryt pierwszymi ćwierćfinalistami Ligi Mistrzów. Nie udały się rewanże Borussii Mönchengladbach i Atalancie Bergamo. Obywatele szybko zdobyli dwie bramki za sprawą Kevina De Bruyna i Ilkaya Gundogana. Zakończyło się na 2-0, co dało pewny awans podopiecznym Pepa Guardioli. W Madrycie Real rozwiał marzenia Atalanty. Pierwszą bramkę jeszcze przed przerwą dla królewskich zdobył Karim Benzema. Potem z karnego podwyższył Sergio Ramos. Nadzieję włoskiej drużynie przyniósł gol Luisa Muriela w 85. minucie, ale 120 sekund później wynik na 3-1 ustanowił Marco Asensio. Dziś o godzinie 21:00 Bayern Roberta Lewandowskiego zagra z Lazio, a Chelsea z Atletico Madryt. Trwają półfinały Polskiej Ligi Hokeja. W starciu dwóch GKS-ów Katowice pokonały Jastrzębie i zdobyły pierwszy punkt w play-offach. Po 4 spotkaniach jest 3-1 dla Jastrzębia. Krakowia wygrała z GKS-em Tychy 3-1 i w rywalizacji jest 2-2. Kolejne mecze w piątek. Hubert Hurkacz zagra dziś w trzeciej rundzie turnieju ATP w Dubaju. Cieszę się dzisiaj z dobrego spotkania, które zagrałem z Ryszardem Gasquetem. Jest on bardzo doświadczonym zawodnikiem, także super, że udało mi się go pokonać. Teraz w kolejnej rundzie będzie Denis Szapowalow, który naprawdę świetnie gra w tenisa, także cieszę się z fajnego spotkania i dam się wszystko, żeby zagrać jak najlepiej. Ten pojedynek o 11:00. Za godzinę w sporcie sprawdzimy, jak się miewa Tiger Woods. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Jakość powietrza dzisiaj dobra, zarówno pyłki PM2,5 jak i PM10 w normie, a temperatury od 4 stopni w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku czy Bydgoszczy, przez 5 stopni w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, po 6 stopni w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim, 3 stopnie w Kielcach. Słonecznie w północno-zachodniej i centralnej części, północno-wschodniej i centralnej części Polski, natomiast na południu i zachodzie opady deszczu przelotne. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was.

na Trójkę. Minut po godzinie 7, program trzeci Polskiego Radia. Czy aktorom seriali tak zwanych paradokumentalnych, czyli tak de facto odtwórcom ról grającym samych siebie, należą się tantiemy? Czy ktoś grający, występujący przed kamerą w roli samego siebie, to również jest aktor? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry. Komentarz krótki odnośnie tego, co przed chwilą padło na antenie. Moim zdaniem nie ma tutaj wątpliwości, że tantiemy się należą panu Wątrobie i innym aktorom. Natomiast to jest jeden z objawów trochę takiego traktowania Polski obowiązujących w Polsce przepisów z dalekim, nazwijmy to, dystansem bądź nonszalancją. Wiele korporacji idzie po bandzie i nie płaci, traktując to, a jak przyjdzie, jak będzie wyrok sądowy, to zapłacimy. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek to jest numer do nas. A teraz mała ciekawostka jeszcze z Polski. Proszę bardzo, czy pamiętają państwo sytuację odprowadzania matki na lotnisko? Z biletami wpuszczamy, proszę bardzo. Dziękuję. Ale ja mamę odprowadzę. Chwileczkę, zajrzę do instrukcji. Matka. Matkę możecie pożegnać machaniem z tarasu widokowego. Bardzo taka sytuacja jest właśnie realna, albowiem w tej chwili na warszawskim lotnisku Okęcie wisi kartka taras widokowy nieczynny i pan Przemysław na Facebooka, jeden z użytkowników Facebooka, umieścił zdjęcie przedwczoraj z doklejoną kartką mówiącą, że najbliższy czynny taras widokowy we Wrocławiu, proszę państwa. Czyli Bareja dogonił rzeczywistość. Przepraszamy, taras widokowy nieczynny. Najbliższy czynny taras widokowy dla odprowadzających we Wrocławiu. Minut po godzinie 7. Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii tantiem dla aktorów nieprofesjonalnych, znaczy profesjonalnych, ale bez wykształcenia. Aktor czy tylko osoba występująca w serialu? Oto jest w kontekście tantiemów z produkcji paradokumentalnych pytanie. Oto kogo można nazywać aktorem i czym różni się profesjonalny aktor od osoby występującej w paradokumentach, absolwenta Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, chodzi o Wydział Aktorski, a także naszego redakcyjnego kolegę prowadzącego autorski program 3 gramy Redbada, pana Redbada Klinstre-Komarnickiego, zapytał Paweł Turski. Czy osoby grające w serialach paradokumentalnych, które nie mają wykształcenia aktorskiego, możemy w ogóle nazwać aktorami? Po pierwsze, to w naszym środowisku się mówi, że aktorem jest się wtedy, kiedy się gra, więc z tego by wynikało, że jak ktoś gra, to jest aktorem. A czy jest zawodowym aktorem, czy amatorem, to już jest zupełnie inna kwestia. Druga definicja dotyczy profesjonalizmu i tego, co osoba zwana profesjonalnym aktorem może zagwarantować. W takim razie jaka jest różnica między aktorem z dyplomem, a tym, który tego wąskiego kierunkowego wykształcenia nie uzyskał? Zawodowy aktor gwarantuje, że pieniądze wydane na film, na planie są pewne. Zawodowy aktor przede wszystkim potrafi tyle razy, ile trzeba, dokładnie wszystko powtórzyć. A główną trudnością w filmowaniu jest to, że tą samą scenę, czy tą samą czynność, czy na przykład rozmowa w trakcie jedzenia ciastka, to po prostu ileś tam razy trzeba powtórzyć, ponieważ trzeba to nakręcić z różnych stron. Zawodowy aktor wykona dokładnie wszystko tak samo, że to się idealnie montuje. A osoba nieprofesjonalna zweźmie gryza po tym słowie, innym razem w innym miejscu i to potem może w montażu być nie do użycia, co jakby bezpośrednio wpływa na jakość danej sceny czy filmu, więc to jest decyzja producenta, gdzie chce ryzykować, na czym chce oszczędzać. Oszczędność, decydując się na aktorów nieprofesjonalnych, to czasami również oszczędność na tantiemach. Jakie dla aktora mają znaczenie tantiemy? Tantiemy to jest rodzaj pasywnego dochodu, który jest ilościowo mały z miesiąca na miesiąc, ale przez lata może się uzbierać, więc dla niektórych to nawet jest jakiś rodzaj realnego dopełnienia do emerytury po latach. Szczególnie jeżeli to jest coś, co często leci, jest powtarzane. Tutaj wszyscy są równi wobec prawa. Jeżeli ktoś występuje na zasadach aktora, to już nieważne, czy jest profesjonalny, czy nie. Jeżeli w umowie miał napisane, że jest aktorem i że wykonuje rolę, to jakby wszystkie przesłanki są spełnione, żeby te tantiemy mu się należały. A producenci mówią cokolwiek im przyjdzie do głowy, żeby tylko im wybić z głowy korzyści z tytułu występowania. Co ciekawe, tantiemy należą się również aktorom za emisję serialu, w którym wystąpili w internecie. Aby uzyskać dochód, wystarczy, aby produkcję wyświetliła odpowiednia liczba widzów. To akurat jest różnicą względem telewizji tak zwanej linearnej. To z Redbadem Klinstrą Marnickim rozmawiał Paweł Turski, a program 3 gramy Redbada w każdą sobotę w Trójce po 11. Cześć, tutaj Ornet. Słuchają Państwo Trójki. Zapraszam do wysłuchania mojego utworu zatytułowanego Możesz Wszystko. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem, tak łatwiej teraz jest. Idź razem z drugiej, wolisz odejść, nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. kochani z innych. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych. Możesz Wszystko to Ornet, czyli Grzegorz Stępień, przez 17 lat basista oddziału zamkniętego. Dwie dwójki, siedem trójek, czy aktorom bez wykształcenia aktorskiego należą się tantiemy? Dzień dobry. Tak sobie myślę, czy wyobrażamy sobie w niebo wziętych bez pana Hinzisbacha? Albo wakacje z duchami bez pana Gołębiowskiego, który wtedy był dzieckiem? Myślę, że to są aktorzy pełną gębą i wszystkie pieniądze im się należą. Pozdrawiam. Telefon do nas 2273. Zachęcam do korzystania. Na zegarach 7:32. Ekonomia w Trójce. Maciej Giełowicz, zapraszam. Tak długo jak stopy procentowe nie będą ujemne, nie zgodzimy się na to, żeby banki wprowadzały ujemne oprocentowanie depozytów i lokat. Tak powiedział na antenie Polsat News Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odniósł się w ten sposób do zeszłotygodniowych doniesień dziennika Rzeczpospolita, że czołowy polski bank szykuje się do wprowadzenia ujemnej stawki depozytów lub prowizji. Energetyka jądrowa, budowa centralnego portu komunikacyjnego czy podatki dla cyfrowych gigantów. To niektóre z tematów, o których mają dziś rozmawiać premier Mateusz Morawiecki i prezydent Francji Emmanuel Macron. Toczą się dyskusje wokół spraw budowy elektrowni atomowej w Polsce, czy chociażby współpracy polsko-francuskiej w zakresie centralnego portu komunikacyjnego. Tutaj mówimy o kwestii szybkich kolei. W związku z tym Polska i Francja w tym obszarze mają wspólne interesy, ale również w zakresie współpracy wojskowej, bo tutaj też przecież bezpieczeństwo i obronność jest takim elementem, które łączą Polskę i Francję. Mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Po spotkaniu w Pałacu Elizejskim premier Morawiecki ma się też spotkać z największą organizacją pracodawców we Francji. Sesja za oceanem bez rozstrzygnięcia. Główne indeksy na Wall Street w okolicach zera. W kolorze zielonym tylko technologiczny Nasdaq. Na polskim parkiecie kolor czerwony. WIG20 osunął się o niemal procent, spadając znów poniżej poziomu 2000 punktów. Walutę. Euro o poranku kosztuje 4,59, dolar 3,86, frank szwajcarski 4,17, brytyjski funt 5,33. Ekonomia wróci za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. 4 stopnie to jest nasza temperatura w Olsztynie, w Gdańsku również 4, w Białymstoku 5, w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie również po 5 stopni. Trochę cieplej, bo 6 w Szczecinie i w Gorzowie. Natomiast uwaga, bo deszczowo będzie. Będzie deszczowo w Szczecinie, w Gorzowie, we Wrocławiu, w Opolu i w Lublinie. W Rzeszowie też mogą wystąpić przejściowe opady deszczu. Pozostałe miejsca dzisiaj z przejaśnieniami. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. 26 minut pozostało do godziny 8. Poranny program Pora na Trójkę. Teraz mamy Blur i Song 2. 2273 o tantiemach dzisiaj. Dobry, Zbigniew Szmet z tej strony. Ja odnośnie tych tantiemów dla aktorów, amatorów, chciałem powiedzieć, że w Rejsie Andrzej Dobosz powiedział, że nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need a woo. When I lie and I'm easy, all of the time. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach brakuje 18 minut do godziny 8. W studiu radiowej Trójki Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Monika u nas w redakcji zajmuje się sprawami europejskimi, zatem teraz jestem żywo zainteresowany, co się pojawi za chwilę. Myślę, że powinieneś być zainteresowany, bo jest taki pomysł, co tu zrobić z naszym podróżowaniem w tym okresie wakacyjnym. I czy będzie możliwe swobodne podróżowanie bez konieczności kwarantanny, bez tych wszystkich ważnych kwestii, które są związane właśnie z pandemią. Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Czyli nadchodzący sezon urlopowy to jest to, co teraz będzie poruszane, rozumiem. Jak najbardziej, ale jest pewien warunek. I o tym właśnie powiemy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Czy będzie możliwe swobodne podróżowanie? Mają powstać certyfikaty szczepień. Co one oznaczają? Będziemy wyjaśniać. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Pomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś propozycję cyfrowej przepustki ogłosi Komisja Europejska, ale będą ją musiały zaakceptować też państwa członkowskie. Jakie jest stanowisko Polski? Tak, dodajmy, ta propozycja Komisji Europejskiej ma sprawić, że już bez konieczności odbywania kwarantanny rzeczywiście w te wakacje, żebyśmy mogli podróżować i tak jak mówisz, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, to znaczy te podstawowe oczywiście dystans, maseczki, higiena. Natomiast prace nad propozycją Komisji, która pozwoli na takie wystawianie świadectw szczepień, dopiero się zaczną wraz z prezentacją tego pomysłu dzisiaj około południa. Wiemy, że na takie certyfikaty naciskały kraje właśnie z południa Europy, które chcą, żeby w te wakacje już ożywić ruch turystyczny, który został bardzo dotknięty przez pandemię. Pytasz o stanowisko Polski, ja też zapytałam o stanowisko Polski rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza, no i o to, co odpowiedział. Jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby taki certyfikat szczepienny w granicach Unii Europejskiej wprowadzić. Na pewno nietrafionym jest sformułowanie paszport covidowy. Nie chcielibyśmy, żeby to się nazywało paszportem. Wolelibyśmy, żeby to było, miało pozytywne konotacje niż jakiekolwiek negatywne. A paszport jednak kojarzy się trochę negatywnie jako dokument na coś zezwalający. Więc tutaj liczymy, że ta dyskusja jeszcze przy tym projekcie się rozpocznie. No i podobne stanowisko też miała Belgia między innymi. I jak się okazuje, zostało to już uzgodnione przez Komisję Europejską, o czym powiem za chwilę. Były też obawy krajów na przykład Francji, Belgii i Holandii, które tłumaczyły, że skoro szczepienia jeszcze nie są powszechne w Unii, no to przecież nie można faworyzować tylko niewielkiej liczby osób, żeby ona mogła swobodnie podróżować po Unii. Stąd tych informacji w dokumencie będzie więcej, nie tylko te o szczepieniu, tak mówił rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer, a pytany o paszporty zastrzegł, że tych dokumentów komisja już nie chce nazywać paszportami. Mówimy o zielonych certyfikatach cyfrowych, które pozwolą na swobodne podróżowanie w czasie pandemii. To będzie dokument oznaczający medyczną sytuację jego właściciela. Są trzy informacje, które mogą się znaleźć na certyfikacie. Czy dana osoba została zaszczepiona przeciw COVID-19, czy ma negatywny wynik testu lub czy przeszła już koronawirusa. Ale są jeszcze inne pytania, na które musimy znaleźć odpowiedź. No więc właśnie, jest jeszcze kilka kwestii do ustalenia. One będą ustalane podczas negocjacji nad propozycją, bo przypomnę, jeszcze te propozycje komisji muszą zaakceptować państwa członkowskie i Parlament Europejski. Są na przykład różnice zdań co do tego, jakie rodzaje testów miałyby być zapisywane w tym certyfikacie szczepionkowym. Czy te szybkie testy antygenowe również, bo tutaj są różnice zdań nie od dziś. Zresztą część krajów uważa, że one nie są takie dokładne jak te testy PCR-owe, więc nie wiadomo jeszcze, które rodzaje testów będą wpisywane do tego paszportu. No i wciąż nie wiadomo, czy osoby zaszczepione zarażają, czy nie. No to jest jeszcze do ustalenia. Kilka miesięcy pozostaje i te kwestie muszą być rozstrzygnięte. A komu będą wydawane certyfikaty? I czy na przykład dostaną je także osoby, które otrzymały preparaty nieautoryzowane, na przykład z Chin czy z Rosji? A więc właśnie, to jest kolejna kwestia nierozwiązana, bo są tacy, którzy mówią, że szczepionki autoryzowane w Unii spełniają unijne standardy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo bezpieczeństwo i jakość i dlatego tylko one powinny być uwzględniane. Ale są tacy, którzy mówią, że jeżeli taki zapis będzie, że chodzi tylko o autoryzowane szczepionki, no to osoby zaszczepione chińskimi czy rosyjskimi preparatami takiego certyfikatu nie otrzymają. Jak słyszę od ekspertów, to by mogło oznaczać dyskryminację chociażby niektórych obywateli Słowacji i Węgier. Przypomnijmy, władze tych dwóch krajów kupiły rosyjskie szczepionki, Węgry dodatkowo także kupiły chińskie szczepionki, więc to podczas negocjacji zapewne będzie ustalane. Certyfikaty poświadczające zaszczepienie, które mają gwarantować podróżowanie bez kwarantanny, no cóż, jeszcze to naprawdę musi być uwzględnione, bo czasu jest niewiele, kilka miesięcy. Zapytałam też o stanowisko Polski, jak Polska uważa, czy skłonna byłaby akceptować te szczepionki nieautoryzowane w Unii. Wojciech Andrusiewicz tak odpowiedział. U nas z kwarantanny zwolnione są wszystkie osoby, które zostały zaszczepione, a przyjechały do Polski szczepionkami dopuszczonymi w granicach Unii Europejskiej przez Europejską Agencję do Spraw Leków. Więc to jest takie nasze podejście i myślę, że ono jest to tożsame z naszym podejściem do tematu certyfikatu. Jak ustaliłam, na razie w projekcie tej propozycji Komisji Europejskiej zapisane, że te szczepionki autoryzowane oznaczałyby automatycznie uznanie w całej wspólnocie, ale kraje, jeśli zechcą, mogłyby zwalniać z kwarantanny także te osoby, które zostały zaszczepione preparatami nieautoryzowanymi w Unii, ale to już byłaby decyzja państw członkowskich. Tu na razie stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, Beata Płomecka, nasza brukselska korespondentka. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Out there without care, yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough, I just knew too much. Trójka. Program trzeci. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Rok 2008, album Zakazane Piosenki, Strachy na Lachy i Po prostu Pastelowe. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy aktorzy bez wykształcenia powinni otrzymywać tantiemy. Dwie dwójki, siedem trójek, to jest numer do nas. Dzień dobry. Odnośnie osób, odnośnie tantiem dla osób grających samych siebie, no, myślę, że jak najbardziej. Najlepszym dowodem jest pan Buczkowski, który całe życie gra samego siebie i ostatnio dostał nawet telekamerę. Dziękuję bardzo. I said our heaven ain't close in a place like this. Bring it back.